شب تا به سحر در سوز و گدازم. ای فتنه بکش یا بنوازم، شب تا به سحر در سوز و گدازم. ای فتنه بکش یا بنوازم، بی گناهم بده پناهم که از موی تو شفته ترا. جفایت دل شادم، از غم عشقت پرسندم. از همه عالم بگسستم تا که به مهرت پابندم. عشق چه بلایی که غم یار دگر بار چه کار، چون بشد دل بر با یار وفادار چه کار. چه بازی انگیخ آه از آن، آه از آن مست که با مردم هوشیار چه کار. که من رنگ شفق زبی مهری طاله بی شفقت بین که در این کار چکر.

بهت نبکش یا بنوازم.